kota wakoto na nasua na mobali na kai oyo na bete la kiko beta tolo beta tolo beta tolo beta tolo wakoto na nasua na mobali na kai oyo na bete la kiko kita kita. papa